θέσεις με την υπογραφή του Flash 96, το δικό σου ραδιόφωνο. Ένα πρότυπο για το τι θα κάνω τα επόμενα 20 χρόνια. Έρευνα ιστορική, ας πούμε. Να μην σου δώσω τώρα, να σου δίνω συνεχείς οδηγίες, γιατί προβλέπω να ζήσω κι εγώ άλλα 20. Θα με καλωσορίσουμε κανονικά, είπες ένα Γιώργο δεν έχεις. Θα το ακούω. Είναι ο Γιώργος ο Ρωμαίος, ένας βετεράνος του τύπου του πολιτικού ρεπορτάζ. Το θυμάστε και ευρωβουλευτή και υπουργό του Πασόκ, μεγάλη μορφή και Κερκυραίος. Άρα έχει κάτι το χαρισματικό, το χαριτωμένο. Ρε Γιώργη, σκεφτόμουν τώρα, είδα και στο βιογραφικό σου, ότι από το 58 στο 81 ήσουν μαχόμενος πολιτικός ρεπόρτερ. Τα έχεις δει όλα, δηλαδή. Μπορείς να πεις ποια είναι η πιο συγκλονιστική στιγμή σου σαν δημοσιογράφος. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σε συγκλώνησε, ας πούμε. Ποια στιγμή. Μάιος 1963. Δολοφονάει ένα πλαβράκι. Α, η Λαβράκη, δηλαδή. Δηλαδή, υπήρξαν πολλές στιγμές που ούτε τα Ιουλιανά, ούτε η δικτατορία. Όχι. Η δολοφονία του Λαμπρέκια. Η δολοφονία, γιατί δεν το αξιολογώ ως γεγονός προσωπικά. Ναι. Γιατί ήταν εντελώς ξαφνικό. Είχες πάει εσύ πάνω τότε. Είναι δύο μήνες. Το θυμάμαι, ναι. Δύο μήνες. Γιατί πρώτον, εκτός από πολιτικός συντάκτης, έγινε και αστυνομικός συντάκτης. Μάλιστα. Ήταν τότε μια εποχή πολύ δύσκολη, ήταν τα σκέζει φοβέρα. Ήταν το αστυνομικό κράτος της εποχής εκείνης. Η αστυνομία ήταν, η χωροφυλακή ήταν πλεγμένη στην υπόθεση. Το κράτος φοβόταν τις αποκαλύψεις και μόνο εμείς μπορέσαμε να δώσουμε κάποια στοιχεία, να βρούμε κάποια στοιχεία για να αποκαλύψουμε όχι τόσο τους συνεργούς, αλλά το παρασκήνιο όλη αυτή τη ιστορία. Γιατί αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον. Για τον Γιώργο, εδώ πέρα τον ακούτε πολλές φορές τον αναφέρω στην εκπομπή για τα ιστορικά του βιβλία που μου δώσετε τώρα. Τα βιβλία του και το προηγούμενο. Ο κοινοβουλευτικός βίος των Ελλήνων, Τσεχός Πατάκη και η Ελλάδα των δανείων και των χρεοκοπιών. Σήμερα όμως θα δώσουμε στους ακρατές. Οδηγίες προς μεθυλωμένους. Όχι αυτό. Θα δώσουμε αυτό 10. Για να κολλάνε ένα μικρό δώρο. Είναι για τα παιδιά που θέλουν να ψάχνουν να βρουν δουλειά. Ας πούμε, πώς πρέπει να ψάξουν δουλειά. Είναι τεχνικό βιβλίο, βοηθητικό. 10 βιβλία δίνουμε εδώ, τα πάρουμε εδώ από το Flash. Αλλά το μεγάλο δώρο που δίνουμε σήμερα, πολύ μεγάλο, είναι 3 γιγάντια άλμπου φωτογραφικά μια χαρισματική γυναίκα τη Δήμητρα Στασινοπούλου. το έχω ξαναδώσει στο παρελθόν άλλα τις άλπων που έχουμε ξαναδώσει. Που όπως λέει ο Τάσος Λιβαδίτης και το αναφέρει αυτή, ο κόσμος λέει υπάρχει μόνο όταν τον μοιράζεσαι. Και εμείς τον μοιραζόμαστε τώρα με εικόνες. Είδες Γιώργο τις εικόνες πριν, ε? Μια Ελληνίδα, τραπεζικός, μια γυναίκα κανονική, μη φαντάζεσαι τίποτα τώρα. Και που σε περιοχές... Επικίνδυνες, μόνη της περάει, λίμνες, βουνά, ζούγκλες. Χρυσές, είναι η χρυσή χώρα, η Βιρμανία. Είναι τώρα το άλμπουμ της Βιρμανίας. Εγώ που δεν ταξιδεύω, πού να πάω τώρα εκεί μεταξύ Ινδίας και Κίνας. Είναι η χρυσή χώρα που έλεγε ο Μάρκο Πόλο, διότι είχε τις χρυσές παγόδες. Δηλαδή θα δείτε λίμνες, ποτάμια, μοναστήρια, γυναίκες σημαδεμένες με τατουάζ, γυναίκες στα χωράφια, σπίτια μέσα στο νερό. Οι άνθρωποι ζουν μέσα στο νερό. Ένας άλλος κόσμος. Ένας άλλος κόσμος. Και ποια υπέροχα έχει στο άλμπουμ. Συναλπαστικό άλμπουμ μιας χαρισματικής γυναίκας της Δήμητρας Αστινοπούλου. Λοιπόν, Γιώργο. Λοιπόν, στο 2-10-61-96-100 μας τηλεφωνούν. Ναι, θα τα πάρουν από εδώ. Από τα παιδιά είναι εδώ, ας πούμε. Ωραία. Λοιπόν, να ξεχωρίζουν. Άλλα είναι για τα... Οδηγίες προς ναυτιλομέρειες στο Σαΐνα. Ίσως θα πρώτα που είναι μεγάλο δώρο να βάλουμε τα πρώτα. Όχι, να δηλώνουν, γιατί επιθυμούν να διαλέξουν. Ναι, να δηλώσουν η τύχη, ας το παίξουν. Λοιπόν, τρία, το μεγάλο δώρο πρώτα θα δώσουμε και μετά τα πιο μικρά, αλλά ίσως πολύτιμα τα μικρά. Πες το όνομα του ανθρώπου. Γιώργος Τζιλιβάκης. Τζιλιβάκης. Μας το έφερε ακροατής εδώ, μας έφερε το βιβλίο του. Γιώργη, όποιος διαβάσει το βιβλίο τώρα αυτό, η Ελλάδα των δανείων και των χρεοκοπιών, μπορεί να πει ένα θέμα του. Τα ίδια και τα ίδια, δεν αλλάζει τίποτα, η αιώνια, τραγωδία κλπ. Όμως, κάπου εγώ βρήκα μέσα εκεί, σε όλο αυτό το κάρβουνο, σε αυτή τη στενοχώρια τη μεγάλη, βρήκα ένα παράθυρο ελπίδας, ας πούμε. Ένα παράδοξο μήνυμα. Λες ότι ακόμα και το χειρότερο που μας συνέβη, δηλαδή η χρεοκοπία και ο διεθνής οικονομικός έλεγχος, τι! Ναι, καταρχήν είναι ένα γενικό συμπέρασμα από αυτή την περιήγηση, όπως λέω εγώ, στην Ελλάδα των δανείων και των χρεοκοπιών. Το πρώτο συνέστη φρόντι δήμος είναι απεσιοδοξία, απογοήτευση, διότι από το 1824 που είναι τα πρώτα δάνεια μέχρι και σήμερα, βρισκόμαστε συνέχεια δανεισμένοι, συνέχεια χρεοκοπίες, με ένα πολιτικό σύστημα. Απάντηση, κρούσεις, εμφύλοι. Ό,τι ζούμε σήμερα υπήρχαν από την είδη στο Λυγού Μπράτσα. Αυτό είναι βέβαια μια πικράφη διαβάζοντας το. Και εγώ γράφοντας το στο τέλος. Είναι αισιόδοξο. Γιατί? Διότι ενώ περάσαμε όλες αυτές τις περιπέτειες, κάθε φορά βγαίναμε και λίγο καλύτερα. Όταν λέω λίγο καλύτερη, κυρίως στο οικονομικό επίπεδο, διότι δυστυχώς όσον αφορά το άλλο επίπεδο, το σημαντικό, την πολιτική διαχείριση και των κρίσεων, αλλά και γενικότερα των δημοσιονομικών και των οικονομικών, δεν βγήκαμε καλύτερα. Τα ίδια και χειρότερα. Τα ίδια και χειρότερα. Λοιπόν, αυτό αναφέρεσαι την καταρρεύουσα που γράφανε τότε. Ναι. Ορισμένες παράγραφες, Παναγία, από τα ίδια. Είναι τα ίδια. Και απάντη δηλαδή. Ακόμη και το σχέδιο Μάζαρ είχαμε τις πιστώσεις, την περίφημη, τις παγωμένες πιστώσεις. Στην εποχή την πρώτη, με τη χάρη ο Κούρας, ο περίφημος, ο πλαρχηγός, δήλωνε για να παίρνει επίδομα 13.000 στρατιώτες, ενώ είχε 3.000. Δηλαδή, θα πω όμως, όπως πολύ σωστά είπε σήμερα, υπάρχουν και αισιόδοξες πλευρές και κυρίως υπάρχει μια περίοδος, η οποία... Βέβαια δημιουργεί και σήμερα την αισιοδοξία, αλλά υπάρχει όμως και ένα βασικό στοιχείο για το οποίο σήμερα υπάρχει αυτή η μεγάλη αντιπαράθεση, συγκεκριμένα. Μετά την δολοφονία του, μετά την χρεοκοπία του Τρικούπη το 1853, ο Δηλιάρης, όπως θυμάσαι, έκανε αυτόν τον ατυχή, όπως χαρακτηρίζεται ιστορικά, πόλεμο με την Τουρκία και βρέθηκε η Ελλάδα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και οικονομικά και έπρεπε να πληρώσει και μεγάλες αποζημιώσεις στην Τουρκία. Είχαμε δανειστές, τότε δεν υπήρχε τρόικα, υπήρχαν 6 και 7 κράτη, ήταν η Ρωσία, η Γαλλία, η Αγγλία, η Αυστρία, η Γερμανία, οι πάντες. Η τρόικα θα μας φέρει τα σώτα, η Βηλιακή σφαίρα. Η οποία για να διασφαλίσει τα κράτη, επέβαλε τον περίφημο διεθνή οικονομικό έλεγχο, ο οποίος κράτησε 50 ολόκληρα χρόνια, μισό αιώνα. Και τα τελευταία δάνεια ρυθμίστηκαν από τον Καραμαλή την δεκαετία του 60. Δηλαδή, επειδή μιλάμε τώρα για 20 χρόνια και 30, τώρα περάσανε, μένει μισό αιώνα. Όμως, ήρθαν αυτοί ο διεθνής οικονομικός έλεγχος με επικεφαλή τον Εδουάρδο Λό, που έχουμε και οποίος παντρεύτηκε μετά την αδερφή του Χατζή Ανέστη, του στρατιού αρχιστρατού της ΣΥΠΕΣ στην Ακρασία. Αυτό έχει ως εξής αποτέλεσμα. Τα επόμενα χρόνια να τακτοποιηθούν, να νοικοκυρευτούν τα δημοσιονομικά, να έχουμε προϋπολογισμούς ίσως και λιμένους και να δοθούν δυνατότητα στο Βενιζέλο. Έτσι. Να κερδίσει τους βαλκανικούς πολέμους ουσιαστικά να διπλασιάσει στην Ελλάδα. Αυτό είναι το μήνυμα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μετά από μια κρεοκοπία που έχει πει. Και τραγικό πόλεμο ατυχία. Και τραγικό, ένα τραγικό πόλεμο. Μάλιστα. Χρονιά ανωτερία να βάλουμε να πάμε στη διαφημίση και πιστεύω. Η ώρα είναι 10 και 4. Αριστείδη, που θα σε πάω για ψώνια. Ναι, πού αλλού, στα ΑΒ που έχει επαναφορά τιμών. Και όχι μόνο, έχει και φθηνό πολύ. Δηλαδή, έχει και από τα δύο. Ναι, βρε κουτό, κάνουμε οικονομία διπλή. Ωραία, ωραία. Μόνο κοίτα μην το παρακάνεις και γίνεις και εσύ διπλή. Χιουμορίστας ο Αριστείδης. Στα ΑΒ κάνετε οικονομία επί δύο. Και 300 βασικά προϊόντα φθηνότερα με την επαναφορά τιμών πίσω στο 2008 και φθηνό πολύ με δεκάδες προσφορές μέχρι και 50%. Μόνο στα ΑΒ. Πού αλλού. Ακρίτας. Τέταρτος επαιτειακός τόμος του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου Αρθρογραφία. Ένα μνημειώδες έργο με κείμενα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου για τη συμπόρευση εκκλησίας κοινωνίας, την ιστορία, την ελληνική παιδεία, την αντιμετώπιση των αιρέσεων, την ορθοδοξία στην Ελλάδα και στον κόσμο, που αποκαλύπτουν σήμερα περισσότερο από ποτέ την επικαιρότητά τους. Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστοδούλου του Αποδημητριάδος, Ανθρογραφία, από τις εκδόσεις Ακρίτας. Θα το βρείτε στη στοά του βιβλίου Πεσμαζόπουλου 5, 210-3247-678 και σε όλα τα ενημερωμένα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία. Ιατροπίδια.gr, η μεγάλη ιατρική κυκλοπαίδεια του ίντερνετ. Ιατροπίδια.gr, βρες τι μπορεί να έχεις, μάθε τα πάντα για όλες τις παθήσεις, διάβασε το πώς θα προφυλαχτείς και βρες γιατρούς και φάρμακα. Ιατροπίδια.gr, η υγεία στο ίντερνετ. Ιατροπίδια.gr. Μικροί ήρωες της καθημερινότητας, άνθρωποι με ευαισθησίες, χωρίς πόρους, χωρίς επιδοτήσεις και χωρίς σκοπιμότητες, παίρνουν πρωτοβουλίες για να βοηθήσουν και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που αφορούν στη φτώχεια, στον κοινωνικό αποκλεισμό, στην αρρώστια. Όπλο τους, ο εθελοντισμός και η κοινωνική αλληλεγγύη. Εκπομπή για την πόλη, το περιβάλλον και την καθημερινότητα. Μία με δύο, Σάββατο και Κυριακή, με τον Αργύρη Δεμερτσίνο. Φλάς 96, το δικό σου ραδιόφωνο. Φλάς 96. Μεγαλοαστική οικογένεια, που ένα ήταν σε εκ των αγιών μέγας οικονομολόγος. Αυτός ήταν και στην Τράπεζα της Ελλάδος, ο Κωνσταντίνο. Ο Άγγελος. Όχι. Λοιπόν, ήταν στην Επιτροπή Ανασυγκρότησης του ΕΑΜ. Και ήταν και υπουργός του ΕΑΜ. Ήταν στην κυβέρνηση, κυβέρνηση του Γουνού, που λέμε. Κυβέρνηση του Γουνού. Του Γουνού. Όπως ο Σιμίτης και ο Πέτρος ο Κόκαλης. Ο Πέτρος Κόκαλης, δηλαδή ο πατέρας του. Αστεία, ας πούμε. Ο Κόκαλης και ο Σιμίτης, ο πατέρας του Σιμίτη. Αυτοί οι οποίοι συνεργάστηκαν με το ΕΑΜ, χωρίς να είναι κομμουνιστές, βεβαίως. Διότι στην αρχή η αντίσταση με το ΕΑΜ ήταν μια αντίσταση, θα λέγαμε, καθολική. Πετύχαν όλοι οι δημοκρατικοί τότε πολίτες και ήταν και ο Άγγελος Αγγελόπουλος, υπουργός των οικονομικών μέσα τότε, ήταν στην κυβέρνηση αυτή. Έγραψε λοιπόν ότι μια χώρα που σέβεται αυτήν δεν αφήνεται να περιπέσει εις πλήρη εξάρτηση από το εξωτερικό, μόνο και μόνο διότι χρειάζεται 40 ως 50 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία ευκόλως θα μπορούσε να εξοικονομήσει με μια απλή προσπάθεια περισυλλογής και νοικοκυρεύματος των οικονομικών της. Βέβαια τα 50 εκατομμύρια το έγραφε αυτό στο βήμα 1957. Φίτεστε. Ο καημένος Βενιζέλος 50 εκατομμύρια δολάρια ζητούσε. Ακριβώς. Άρα λοιπόν η αιτία είναι αυτή. Δηλαδή καταρχήν δεν υπάρχει κράτος από την ύπαρξή του που να μην έχει μια μικρή ή μεγάλη εξάρτηση από ξενό δανεισμό. Πάντοτε τα κράτη και τα ριζόντα. Όμως τα κράτη εκείνα τα οποία δεν έλεγχαν τον δανεισμό μέσα στα επίπεδα των δικών τους δυνατοτήτων έφταναν στο χείλος της χρεοκοπίας. Επομένως το πρόβλημα δεν είναι γιατί δανειστήκαν, για το πόσο δανειστήκαν. Και τώρα όπως και παλαιότερα. Μάλιστα. Τώρα βέβαια υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά που δεν ξέρουν οι ακροατές τι καταλαβαίνουν, ότι ζούμε σε έναν κόσμο μεγαλύτερης αλληλεξάρτησης, παγκοσμιοποίησης κλπ. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δανειστές μας είναι εταίροι μας. Είναι άλλα τα δεδομένα και κάτι άλλο, Γιώργη, τώρα στις παλιές χρεοκοπίες, χρηματοοικονομικές, χρηματοπιστωτικές χρεοκοπίες, πολλοί κόσμοι μπορεί να μην το παίρνει και χαμπαρί, αν εξαιρέσουμε τη σταφίδα που θα πούμε μετά. Δηλαδή που άμεσα στον κόσμο. Διότι ο κόσμος δεν πήγαινε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Στα χωριά μας ζούσαμε, είχαμε το στάρι μας, το λάδι, είχαμε δηλαδή μια κάποια αυτάρια. Ενώ τώρα έτσι και χρεοκοπήσουμε, έτσι και γλιστρήσουμε στην δραχμή, πού θα πας να ψωνίσεις. Αλλά όμως για να διασκεδάσουν και λίγο έστω μελαγχολικά οι ακροατές, ήθελα να ξεκινήσουμε στα πρώτα δάνεια, δηλαδή μετά την Επανάσταση, όπου οι φιλέλληνες υποτίθεται κερδοσκόποι τέλος πάντων κλπ. Οργίαζαν και οι δικοί μας οι οπλαρχηγοί, όπως το περιγράφεις με τον Κούρα, πολύ καταπληκτικά. Εσύ Γιώργη, φαντάσου τώρα, δανειζόμασταν για να πάρουμε πλοία φρεγάτες να συνεχίσουμε τον πόλεμο με τους Τούρκους. 23 τώρα. Μιλάμε το 23. Ο Ιμπραήμ ήταν από την Κρήτη, πήγαινε Πελοπόννησο. Έτσι. Και προσέξτε να δείτε. Οι πιο πολλές φρεγάτες βουλιάζανε μέσα στα ναυπηγεία. Αλλά αυτό που με συγκλώνησε, αυτό ρε, εγώ δεν το ξέρω. Τώρα που διάβαζα, είτε το θυμούμε. Που λες ότι επειδή ο Καποδίστριας ήθελε να επιβάλλει την τάξη στους ανυπάκουους Ιδραίους, ανέθεσε τον Κωνσταντίνο Κανάρη, τον Μέγα Κωνσταντίνο Κανάρη, να επιβάλλει την τάξη στην Ήδρα. Και πες τι πήγε και έκανε ο Ανδρέας ο Μιαούλης, ο ήρωας, το 21. Πες. Το μεγαλύτερο μέρος του δανείου φαγώθηκε μεταξύ των διαφόρων στην Ελλάδα και προκλήθηκε και ο πρώτος εμφύλιος πόλεμος. Σκοτωθήκαν για τη διανομή των δανείων. Για το δάνειο. Άλλο, το μεγαλύτερο όμως μέρος πήγε στην Αγγλία για 6 πλοία. Πολεμικά και στην Αμερική για άλλα δύο τα πολύχρονα, δηλαδή μεγάλα σκάφη της εποχής εκείνης. Η σημαίνει Αγγλία, αφού το ένα πνίγει και το άλλο έτσι, το άλλο το φάγανε, έφτασε μόνο ένα, αφού είχε λήξει. Το Ελλάδα. Όχι, δεν είναι το Ελλάδα, το άλλο ήταν από την Αγγλία. Ο οποίο όμω είχε λήξει. Είχε λήξει, είχε έρθει οι δύο καποδίστριες. Στην Αμερική, τι έγινε. Αυτά ήταν τα δύο. Πήγα σε ένα ναυπηγείο φιλέλληνα, υποτίθεται, ήταν πρόεδρος του φιλελληνικού κομιτάτου κτλ. Ζητούσαν συνέχεια, ως συνήθως και τώρα συμβαίνει. Ξεκινάνε με ένα ποσό, μετά αυξάνεται. Και κάποια στιγμή έφτασαν τόσο πολλά να μας ζητάνε που δεν μπορούσαν να καλυφθούν και τα δύο. Έμεινε το ένα, μα δεν θέλανε ούτε αυτό. Φτάσαμε μέχρι το Κογκρέσο, μέχρι τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τελικά δόθηκε το ένα. Στη διαδρομή από την Αμερική το κατέλαβαν πειρατές. όχι μοναδικό. Από τα 8 που είχαμε παραγγελέξει συν 2, ας το πούμε. Ναι, και ο άλλος ο μεγάλος ήρωας, ο Κολοκοτρώνης, είναι ο πρώτος ο οποίος υπέγραψε και μάλιστα υπογράφει τα πεινατικά. Ναι, υπογράφει ως εξής. Υποκλινέστατος και υπόχρεος δούλους. Ενώ γιατί ήταν ρωσόφιλος, έπρεπε να δώσει διαγωγή, πιστοποιητικό βάλει διαγωγή στους Αγγλίους. Το υπογράφει πρώτος προς τους Άγγλους, των πρωγόντων όλων, υπέγραψαν ιερείς, πρόκριτοι, στρατιωτικοί. Πάντες. Που του λένε, επειδή δεν μπορούμε να κυβερνήσουμε, ελάτε. Να κυβερνήσουμε. Όχι, παραχωρούμε. Παραχωρούμε. Θα πάρει αυτή τη λέξη. Την εθνική ανεξαρτησία. Παραχωρούμε, λέει, την παρακαταθήκη της εαυτού ελευθερίας, εθνικής ανεξαρτησίας και της πολιτικής αυτού υπάρξεως. Θα παραχωρούν όλα στη Βρετανία. Έτσι από εκεί ξεκίνησε και η Βασιλεία. Αλλά επειδή η Ρωσία, Γαλλία και Αγγλία δεν διαφωνούσαν από ποια χώρα θα προέρθει, μας ήρθε ο Όθων. Είναι ο Λεοπόλδο τελικά καταλήξαμε στον Όθων. Ναι, και είναι η πρώτη φορά που πατάει πόδι η Γερμανία. Και μας δίνουν και δάνεια. Τώρα αυτό που εγώ δεν ήξερα τη ζωή. Όχι, το δάνειο που αρνήθηκαν στον Καποδίστρια, διότι δεν τον θέλανε, τον θεώρησε ρωσόφιλο, το έδωσαν στον Όθων. Στον Όθωνα. Και πρόσεξε τώρα, επειδή δεν το πληρώναμε μετά αργότερα το δάνειο αυτό. Παρενέβη αυτό, δεν μπορούσα να το φανταστώ ποτέ. Αν και είμαι από τους βιογράφους του Βίσμαρκ, με ενδιαφέρει σαν προσωπικότητα, δεν ήξερα ότι ο Βίσμαρκ είπε ή θα πληρώσετε γερατάδες το δάνειο ή δεν έχει Θεσσαλία. Διότι το σχέδιο είχε να παραγωγήσει την Ελλάδα στη Θεσσαλία. Στο συνέδριο του Βερολίνου. Στο συνέδριο του Βερολίνου. Αγγελούδι μπροστά στην Ελλάδα. Ή θα πληρώσετε το δάνειο με διακανονισμό ή πάει η Θεσσαλία. Αυτό το δάνειο. Γελάμε καλά. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Αυτό το δάνειο δεν το έχει δώσει η Γερμανία. Το είχε δώσει ο πατέρας του Όθων. Ο πατέρας. Ο οποίος είχε πάρει κάποιες αποζημιώσεις προσωπικά, είναι περίεργη ιστορία. Αλλά το διεκδικούσε πριν. Και αυτό το δάνειο χρησιμοποιήθηκε για τα ανάκτορα. Για να χτιστούν τα ανάκτορα. Μάλιστα, ελπίζω ότι ήταν δικαστική έρκυρα. Να σου πω τώρα, Γιώργη, γιατί μια γύρω σε πειράξω και λίγο. Αλλά πάλι ως πρίκα του βασιλιά του Γεωργίου ήταν και το δάνειο, πήραμε δάνειο και πρίκα. Τα εφτάνησε. Και τα εφτάνησε, δηλαδή τώρα εσύ είσαι στην Ελλάδα, λόγω πρίκα. Ακριβώς. Τα εφτάνησε έτσι ήταν. Το άλλο πικρό τώρα, άλλο ήθελα να πούμε σήμερα παρασύρθηκα, γιατί και ο Κορατής καλό να τα ακούει, είναι πικρές ιστορίες βέβαια. Αυτό που επίσης είναι συγκλονιστικό. Είναι Galloway, πώς για να το λέγανε αυτό, Galloway. Galloway, ο οποίος είχε αναλάβει να φέρει τα πλοία και λοιπά. Και, κοιτάξτε τώρα, παραγγέλνω εμείς τα πλοία στον Galloway και αυτός. Μεγαλύτερη αγορά ήταν ο Μεχμέντ Αλί της Αιγύπτου, ο δικός μας, να πούμε, φάτσα μεγάλη. Προσωπικότητα μεγάλη, έτσι δεν είναι και λοιπά, μεταρρυθμιστής, ας πούμε, εξυγχρονιστής και λοιπά. Και ο γιος του Galloway υπηρετούσε στο στρατό του Μεχμέντ Αλί. Όχι, ο γιος του Μεχμέντ Αλί ήταν στα ναυπηγεία του Galloway. Στα ναυπηγεία, όπως λέτε, δεν θα πω τώρα. Όπως, να μην πω το όπως, δεν παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, ο γιος του Μεχμέντ Αλί είναι στα ναυπηγεία προς έξω. Οπότε λέει, εντάξει, θα φτιάξω τα πλοία στους Έλληνες, αλλά αφού τελειώσει ο πόλεμος θα τους θα δώσω. Τώρα δεν τα χρειάζεται κανείς. Λέμε τώρα τα αυτιά. Γιώργο, πάλι θα πάμε σε πιο γραφικά στοιχεία τα οποία είναι πολύ χρήσιμα. Όταν πάμε μετά ξαφνικά, ας πούμε στην εποχή του Τρικούπη, δανεισμοί και λοιπά, ξαφνικά λες εκεί, ο ζωγράφος λέει για την κρίση και λοιπά, και εκεί είσαι ένα πολύ ωραίο που να τα ακούει ο κόσμος, λες ζωγράφος, συγκρός, σκυλίτσι, ζάπας. Πες, λέει, όπως θα έχω, τι θα γίνει και αν πάμε στην δραχμή. Λέει, το ίδιο θα συμβεί. Όπως με τα Τούρκικα, πες πώς αυτοί αποκτήσανε τις περιουσίες αυτές τις γιγάντες, Γερουλάνη και λοιπά. Αυτοί που αποκτήσανε επειδή είχαν λεφτά έξω και μετά υπάρχει μια αυτή η ιστορία τα για τα Τούρκικα χτήματα. Για οι εθνικές γέρες που λεγόταν. Ναι. Διότι όταν έφυγαν οι Τούρκοι, παρέμειναν στην Ελλάδα, στη χώρα πλέον, παρέμειναν με τεράστιες τα τσιφλίκια τα περίμενα, μεγάλα τουρκικές περιουσίες, οι οποίες περίθεν το. Πολλά από αυτά τα αγόρασαν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Δηλαδή πάνε ο ζωγράφος. Πώς λέγεται. Λέμε δήμο ζωγράφος. Την περίοδο. Δηλαδή ο ζωγράφος έχει αμπελόκηπους. Και σαραινί. Δήρος. Παπάγου. Τους αμπελόκηπους. Το μεγαλύτερο μέρος τους είχε οθόν. Οθόν, ναι. Αυτή η περίοδο. Ο απίστευτος οθόν διαχειριζόταν τη βασιλική περιουσία. Τα ομόλογα του βασιλιά. Είναι στο σκάνδαλο μετά. Ακριβώς. Στο σκάνδαλο της οικονομίας. αυτός είχε το μεγαλύτερο κομμάτι των αμπελοκήπων. Είναι η περιοχή Θόρ. Δηλαδή ακούτε Δήμο Ζωγράφου, μετά να πούμε το ανέκδοτο, για να ξέρω, ο Δήμο Ζωγράφου και πώς φτιάξαν τις βίλες του Ζωγράφου και πώς πάλι τους ξαναβρήκαμε στο Δούνο του μετά, θα πούμε. Μόλις τη χειμερώδη και οι δύο, δεν κλειδίσαν και πιστεύω. Η ώρα είναι 10 και μισή. Σύντομη εκδήλωση από τον Flash 96 σε τίτλους ειδήσεων. Συνταγματικό το έκτακτο ειδικό τέλος εκκινήτων στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, αλλά αντισυνταγματική διακοπή του ρεύματος ΑΕΑΝ δεν πληρωθεί, έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η Ευρώπη μας δίνει ψήφο εμπιστοσύνης να διαψεύσουμε όσους πιστεύουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να τα καταφέρει, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος. Αισιόδοξος για την υπέρβαση της κρίσης στην Ελλάδα και στη διεθνή οικονομία, δήλωσε ο Νικολάς Σαρκοζή. Αντίθετα, η Άγγελα Μέρκελ εκτίμησε ότι η Ευρωζώνη απέχει πολύ από την επίλυση της κρίσης χρέους. Την πεποίθησή του ότι η συμφωνία για το ελληνικό PSI θα στεφθεί με επιτυχία, εξέφρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου, Τσαρλς Γαλάρα. Στις 18 Μαρτίου η εκλογή Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από τη βάση του κινήματος. Θα γίνει ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου να διεξαχθούν οι εξετάσεις, δήλωσε στον ΦΛΑΣ η Υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου, απαντώντας σε δημοσιεύματα περί εμπλοκής στην προμήθεια χαρτιού. Σφόδρες συγκρούσεις στη Συρία ανάμεσα σε κυβερνητικά στρατεύματα και αντάρτες κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Χιλιάδες κατοικίες εκενώθηκαν στην Αυστραλία εξαιτίας σφόδρων βροχοπτώσεων που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα, 20 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 17 στη Θεσσαλονίκη. Αληθινές ειδήσεις με την υπογραφή του Flash 96. Το δικό σου ραδιόφωνο. Του γραμματικάκι. μισή Αθήνα. Ήταν εμπλεγμένο στη γεροσκοπία των δανείων. Βέβαια, στη γεροσκοπία και όπως και ο συγκρόσεως. Καλά, ο συγκρόσεως σου. Ο οποίος όμως είπε τώρα ότι και η γεροσκοπία θέλει... Η τέχνη της. Η τέχνη της. Το τελικό ψωμό κακομία δεν την είχε. Έπαιζε διπλό παιχνίδι. Μα κανένας δεν είχε. Ο συγκρός, προσχαριστή, έκανε. Έπαιζε διπλό παιχνίδι. Και με το φόν του βασιλιά στα ομόλογα. Δηλαδή ήταν κουμπάρος του βασιλιά. Δεν είναι ο συγκρός. Και ο κουμπάρος του βασιλιά ήταν και στην κερδοσκοπία των ομολόγων και στην τελική χρεοκοπία ήταν μέσα φουλ και υπονόμευσε τον Τρικούπη και έδωσε τον Τρικούπη τον κωδικό για να διαβάζει τις συναλλαγές της μυστικής του βασιλιά στην κερδοσκοπία. Ακριβώς είχε τον κωδικό και το έδωσε τον Τρικούπη για να... Προσέξτε, θα πούμε μετά γιατί κατηγορήθηκε κάτι άλλο, πώς γελάμε τώρα εδώ πέρα. Προσέξτε. Και όταν ο Τρικούπης πέθανε, πλήρωσε τα έξοδα να τον φέρουν μέσα και έκλαιγε και στην κηδεία μπροστά, ήταν από τους πιο μυρολόγους. Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι κάποιοι από αυτούς της εποχής εκείνης, τους μεγάλους Έλληνες με την έννοια την οικονομική που είχαν φτιάχτει όλοι έξω, είχαν μία, πολλοί από αυτούς ήταν μία, δεν θα έλεγα διχασμένη προσωπικότητα, είχαν δύο όψεις, διότι από την άλλη μεριά ο συμβός έκανε ευεγερσίες μεγάλες όλοι αυτοί. Δηλαδή όχι άδικα του δόθηκε λεωφόρο. Βεβαίως. Δηλαδή μπορεί να έκανε όλα αυτά. Έτσι είναι, έτσι είναι. Άλλωστε, αυτό πράγμα είναι για στους σημερινούς. Φάγατε, φάγατε, κάντε και κάτι ρε παιδί. Αυτή η διαφορά με σύγχρονα. Υιοθετήστε ένα νοσοκομείο, το νοσοκομείο παιδων οχή, ο ψι το τάδε, ο γάμα το τάδε. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά ξέρεις κάτι, τώρα μπορώ να θυμηθώ, είχα πάει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Αλεξάνδρεια. Και έχω πάει πολλές φορές, έχω πάει στο νεκροταφείο, όπου εκεί βλέπεις όλους αυτούς τους μεγάλους, τον αναφέρω όλους αυτούς τους μεγάλους. Ξέρεις, αυτό που είπες τώρα μου θυμίζει το εξής, ότι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες ήταν όλοι εκείνοι που κάνουν τα λεφτά έξω. Και μετά κάναν και κάποιοι μέσα. Από την ώρα που έφυγαν, είναι σπάνιοι ευεργέτες οι οποίοι έχουν κάνει τα λεφτά μέσα. Έτσι. Τα λέμε καθαρά. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Γιώργη. Που σημαίνει ότι ήταν περισσότερο πατριώτες ή έξω παρά μέσα. Έτσι. Παρότι ήταν εμπλεγμένοι, εντάξει, φυσικό, ήρθαν στο με λεφτά, εντάξει, αλλά κάνανε πράγματα. Γι' αυτό λέω εγώ και τώρα. Πάντα στο μήμου να υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες. Για να εξοφληθούν. Για να εξοφληθούν οι αμαρτίες και λεφτά θα φέρουν να παίξουν μέσα. Και υιοθετήστε, ρε παιδί μου, ένα νοσοκομείο, ένα πάδο, ένα σχολείο, μία σχολή, ένα πανεπιστήμιο. Δηλαδή με λεφτά, να πιάσουν τόπο αυτά τα λεφτά. Εδώ βλέπεις, ας πούμε, είπαμε πριν ότι ο βασιλιάς δεν υπέγραψε, δεν το λέει στο βιβλίο, δεν υπέγραψε το διάταγμα για το δάνειο και για λίγα 48 ώρα, λες στο βιβλίο μέσα, χρεοκόπηση Ελλάδα. Για λίγα 48 ώρα, λοιπόν, προσέξτε, ο χρόνος είναι το παν. Βγήκε και άλλη λεπτομέρεια εξαιτίας του βασιλιά. Πριν έρθει με δημοψήφιο να επανέλθει ο βασιλιάς, οι Αμερικανοί είχαν εγκρίνει ένα σχετικά μεγάλο δάνειο. Δεν το δώσαμε όμως τότε. Για να μας τιμωρήσουν, επειδή φέραμε το βασιλιά. Ναι, ναι. Το Κωνσταντίνο. Το πάει στον Κωνσταντίνο. Το είσαστε στον Γιώργο. Με την περίπτωση του Κωνσταντίνου. Το ίδιο, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, για να το λέμε, επειδή μέσα στο βιβλίο παρένθετα μπαίνει η περίπτωση αυτή, το έχει. Αργότερα, στο 32 την κρίση, παρένθετα εισάγει ότι δεν πήραμε τελικά το δάνειο του 20 επειδή φέραμε τον βασιλιά τον Κωνσταντίνο. Και πρέπει να ξέρουν οι ακροατές ότι πριν τη μικρασιατική καταστροφή, στο 20 μέσα, δεν πήραμε το άλλο δάνειο. Πήγαινε γύριζε και τον Πεθεωτόκη Γούναρη να πάρουν το δάνειο. Δεν τα καταφέρανε. Προηγήθηκε η οικονομική καταστροφή τη μικρασιατική καταστροφή. Και αν θυμάσαι, το έχει γράψει στο προηγούμενο βιβλίο, πώ έκοψε στη μέση ο Πρωτοπαπαδάκης στην Αγία, δεν είναι. Έκανε αναγκαστικό δανεισμό ουσιαστικά. Έκοψε μέσα την γραμμή. Μάλιστα. Λοιπόν, για λίγα 48 ώρα μπορεί να χρεοκοπήσει μια χώρα. Το λέω σε αυτού που έτσι με αφελώ λέγανε την προηγούμενη Κυριακή. Μα αρέσει, δεν μα αρέσει. Α, μην ψηφίστε, μην έτσι κλπ. Αποκάλυψα λοιπόν ένα έγγραφο, εγώ Γιώργο, αλληλογραφία των hedge funds μεταξύ του, των κερδοσκόπων που πρέπει να τσιγαριστούν. Δηλαδή αυτοί που σορτάρανε, που παίζανε το ελληνικό χρέο, που περιμένουν να κηρυχθεί πιστοτικό για να χρεοκοπήσει για να πάρουν λεφτά, πολλά λεφτά. Αυτοί λέγανε, πα στη Θυσία 4-5 μέρες εργάσιμες να εκτραπεί η διαδικασία. Να μην ψηφίσει η Ελληνική Βουλή στις 3-4 μέρες ή μια άλλη βουλή. Για να πάρουν τα ασφάλιστα. Τα ασφάλιστα κινδύνου. Ή να κάνουμε ένα μπλοκ, ας πούμε, το hedge fund, μήπως μπλοκάρουμε λίγο τη διαδικασία νομικά, έστω 3 μέρες. εξυγχρονιστεί, έτσι δεν είναι. Το ανερχόμενο νέο βιομηχανικό κεφάλαιο, ε? Ενώ ο Δηληγιάννης θα έχουν τώρα δικοματισμό σε αυτά εδώ. Οι προηγούμενες χρεοκοπίες ήταν με πολυκομματισμό. Με αστάθεια κυβερνήσεων, λες μάλιστα. Ο πρώτος δικοματισμός στην ιστορία είναι Τρικούμης Δηληγιάννης. Τρικούμης Δηληγιάννης. Πριν οι προηγούμενες χρεοκοπίες ήταν με πολυκομματισμό. Με αστάθεια, με πολλά κόμματα, ε? Ναι. Λες μάλιστα ότι στην Κρητική Επανάσταση, διαχείριση Κρητικής Επανάστασης 66-90 κλπ. Λες ότι στα τρία χρόνια της Κρητικής Επανάστασης έχει 14 κυβερνήσεις. Απίστευτο. Δηλαδή για να ξέρετε τι πάνε να πει αστάθεια, κακός ο δικοματισμός, έχουμε προβλήματα, αλλά φαντάσου να είναι και η διάλυση του πολιτικού κινήματος. Ναι, ναι, κοίταξε. Ακριβώς στους δύο πρώτους τόμους, στις περιπέτειες του κοινοβουλευτισμού που κυκλοφορούν και από τις εκδόσεις Πατάκη. Εκδόσεις Πατάκη και επίκειται το Μάη περίπου ο τρίτος τόμος. Οι δύο πρώτοι καλύπτουν μέχρι το 40 και ο τρίτος πάμε μέχρι την Κουντά. Τι προκύπτει, προκύπτει ότι στην Ελλάδα είχαμε από την ύπαρξη του ελληνικού κράτους μία πολιτική αστάθεια. Είχαμε περίπου μία κυβέρνηση το χρόνο και λιγότερο και 170 πρωθυπουργούς. Δηλαδή μιλάμε για ο δικοματισμός υπήρξε μόνο όπως είπαμε την περίοδο Τρικούπη και Δηληγιάννη, όχι για πολλά χρόνια. Όχι για πολλά χρόνια. Νομίζω μέχρι το 1974 τρεις ή τέσσερις βουλές κράτησαν 4 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Και αν δεν υπήρξε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος την προσωπικότητά του διασφάλισε μια περίοδο μαλώτας και ήταν η περίοδος εκείνη. Χρυσή εποχή. Η χρυσή εποχή. Θα ήταν ακόμη χειρότερα. Λοιπόν, και είναι και κάτι άλλο, διότι πραγματικά πολλές φορές με ψημιρούμε, εκτείνουμε τον παρελθόν μας και τα λοιπά, ναι. Αλλά κάπου όμως, αν το μελετήσουμε λίγο και σταθούμε, αυτή η Ελλάδα έχει θαυματουργήσει και γι' αυτό είμαι αισιοδοξή τώρα. Γιατί, διότι καμία χώρα στην Ευρώπη δεν πέρασε τόσους πολέμους. Καμία. Εμφύλιους. Πολιτικές αμαλίες, ξένες παρεμβάσεις. Οι ξένες παρεμβάσεις ανεξάρτητα της δικής μας ευθύνης που τους ανοίγαμε την πόρτα, αλλά οι ξένες παρεμβάσεις, διότι πάει μα χάρη τώρα όλοι μιλάνε για ένα σχέδιο Μάρσαλ. Μα αντού τι ήταν το σχέδιο Μάρσαλ, όπου εκτός της του απόλυτου οικονομικού ελέγχου, εγκρέθεσε τότε ο Πιούρι Φόη, ο οποίος ανεμοκατέβαινε προωθήσεις, να αναγκάσει τον Γεώργιο Παπαδρέο να παραιτηθεί από υπουργός, διότι αμήντω μία μικρή αύξηση τη τιμή συγκέντρωση του Σταριού. Δηλαδή σε τέτοιες λεπτομέρειες παρενέβησαν. Λοιπόν, με όλα αυτά όμως, και έχουμε και τα αδύνατα μας σημεία, διότι για κάθε δική μου άποψη, για να μιλήσω μέχρι τα τελευταία χρόνια, να μην πω στους νέους ηγέτες, τρεις ήταν οι μεγάλοι ηγέτες σε αυτόν τον τόπο. Ο Καποδίστριας, τον δολοφονήσαμε. Ο Τρικούπη πέθανε ταπεινωμένος στο εξωτερικό και ο Λευτέρη Βενέδου δύο φορές αποκριθήκαμε να τον δολοφονήσουμε. Και αυτό φωνές ότι ήταν στο ικρίωμα. Στο ικρίωμα δεν στο βιβλίο του Βενιζέλου. Στο ικρίωμα. Μα στο ικρίωμα, αν διαβάσεις τι λέγανε τότε για τον Βενιζέλου. Είναι φοβερό. Απίστευτα. Λοιπόν, κι όμως ξεπερνούσαμε κάθε φορά τις δυσκολίες και ξανά προς τη δόξα τραβά, όπως έλεγε παλιά. Ο Μακαρίτης τώρα, ο Βενιζέλος που λέμε, ενώ είπαμε η χρυσή του περίοδος ήταν βέβαια μετά το 12, έτσι δεν είναι, δηλαδή 10 έως το... Λοιπόν, η χρυσή, η πρώτη του περίοδος, έτσι. Η δεύτερη όμως σημαδεύτηκε από το μεγάλο κράχ, το παγκόσμιο κράχ, έτσι δεν είναι, όπου είχε μοιραίες συνέπειες για την Ελλάδα, λόγω του υπερδανισμού βέβαια. Και ο Βενιζέλος, τον λες υπερβολικά αισιόδοξο, δεν τον λέγανε όλοι τότε, είχε μια αισιόδοξη. Ήταν μάλλον πια ένας άνθρωπος μιας άλλης εποχής. Έχει κολλήσει το μυαλό της αυτό που λέμε υπεράσπιση της σκληρής δραχμής, δηλαδή του χρυσού κανόνα. Ήταν το λάθος. Όταν η Αγγλία έφυγε από το... Από το χρυσό κανόνα. Από το χρυσό κανόνα. Δηλαδή την μετατρεψιμότητα του νομίσματος σε χρυσό, έτσι. Ήταν ακόμη και σε και εκείνοι οι οποίοι επικαλέστηκαν σε κρίσιμες περιόδους κάποιους πραγματικά ικανούς οικονομολόγους. Όμως η αδυναμία που είχε μαρμαρές από τον Μαρμαρέσο, ναι, καμία φορά δεν τον ακούσαν. Και δεν τον αφήσει να κάνει τη δουλειά του με την οποία ο Μαρμαρέσο, από εκεί ένα ιστορικό. Ωραία μορφή. Ήταν ωραία μορφή ο Μαρμαρέσο. Υπουργό Οικονομικών. Ναι, αλλά αυτό εκπροσώπησε την Ελλάδα του 1944 στο Bretton Woods, όταν καθιερώθηκε, έτσι, ιδρύθηκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ποιος ήταν συνεργάτης του Μαρμαρέσου στην ίδρυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Okay. Ανδρέας Παπανδρέου. Ανδρέας, ναι, Παπανδρέου. Αυτό είναι φοβερό ιστορικό. Αυτό να πούμε μετά για τον Ανδρέα. Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Χόμπι, ποδόσφαιρο. Χόμπι, μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο νιώθεις ένταση. Με το μπάσκετ αποκτάς ρυθμό, ταχύτητα. Όταν βάζεις γκολ, νιώθεις κυρίαρχος. Πας αλλού. Τίποτα δεν συγκρίνεται με ένα κάρφο. Αφού δεν ταιριάζουν σε όλους τα ίδια, γιατί δεν ταιριάζει το ίδιο τα μιλέ. Δημιούργησε τώρα με τη ΣΥΘΑ το δικό σου συνδυασμό ταχύτητας ίντερνετ και χρονών ομιλίας για να επικοινωνείς ακριβώς όπως και όσο θέλεις. ΣΥΘΑ, σας γνωρίζουμε έναν έναν για να σας εξυπηρετούμε έναν έναν. Ενημερώσου τώρα στο 13877 ή στο www.sita.gr. 1821. Τραγούδια των επαναστατημένων Ελλήνων. Θέατρο Πάνη. Δευτέρα, 26 Μαρτίου. Παναγιώτης Λάγασσας, Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος, Νίκος Μέρκυλας, Κώστας Μερετάκης και 300 χορευτές με παραδοσιακές στολές από όλη την Ελλάδα. Δευτέρα, 26 Μαρτίου. Θέατρο Πάνη. Για να ακούσουμε τα τραγούδια που διαθέτουν τις αξίες που λειτουργούν σήμερα. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Public Metropolis και Fortnet, ticketnet.gr, viva.gr, 210-88-4600. Τρόφιμα και προϊόντα από τη φύση. Σούπερ μάρκετ βιολογικών προϊόντων Κυριακίδης. Το μόνο με βιολογικά, ολοκληρωμένα και πιστοποιημένα τρόφιμα με τη μεγαλύτερη δυνατή καθαρότητα στις καλύτερες δυνατές τιμές. Σούπερ μάρκετ Κυριακίδης σας προσφέρει εγγυημένες και ποιοτικές επιλογές. Σούπερ μάρκετ Κυριακίδης, Λεωφόρο Σαλίμου 15. Η άλλη λύση. Flash 96. Συγκόρη με Μαρκόπουλο, Γιάννη Μαρκόπουλο, ε. Μαλλιά σπίτι σου, καλώ. Αυτό τώρα τα θυμάσαι αυτό το τραγούδι στη Λίδα, στην Πλάκα. Βέβαια. Σύγχρονε και εσύ, Γιάννη. Το ξυλούρι, πώ, εκεί κάθε βράδυ. Πρόβαλε βήμα. Ναι, γιατί ήταν, ξέρεις, ένα καταφύγιο. Καταφύγιο. Φοβερό καταφύγιο, διότι τραγουδούσε και το πότε θα κάνει, ξέρεις, τελειώ. Για να χαμώ στο βράδυ. Ο Νίκος. Μια φορά έχει πάει ο Ολλανδάς εκεί. Όταν είχε πάει ο Ολλανδάς, ήμουν παρόν. Λέω, αν ήξερε ο Ολλανδάς ποιος είναι τώρα, είχε πάει για να δει τι γίνεται. Με το Μαρκόπουλο, είναι λίγο μικρότερος από σαν ο Μαρκόπουλος. Δεν ξέρω. Πρέπει να είναι μάλλον με τον Μύρη που λέμε. Αφήσουμε τις ηλικίες. Ναι, δεν λέμε. Λοιπόν τώρα Γιώργη, πάντα όταν λέμε μεγάλες κουβέντες στην πολιτική, οι κατηγορούν ο ένας τον άλλο. Λέω, μην λες μεγάλες κουβέντες, γιατί δεν ξέρεις τι θα συμβεί μια μέρα, τι θα γράψει αυτόν τον άνθρωπο. Τι πλακωνόμαστε, αλλά μπορεί να αισθανόμαστε τώρα οι απόψεις του άλλου είναι αξιόπιστες. Αλλά ο ίδιος είναι αξιόπιστος. Και αξιόλογος άνθρωπος, έτσι δεν είναι. Συμβαίνει. Λοιπόν, αν τα ανατρέχω σε κάτι, βέβαια υπάρχει στο βίντεο, πάντα μέσα μου ανατρέχω σε κάτι. Όταν, ας πούμε, μετά τη χρεοκοπία ο Βενιζέλος αναγγέλει στάση πληρωμών, σαν τέτοιες μέρες πριν 80 χρόνια, 20 Μαρτίου, τη μέρα που λύγει το δικό μας ομόλογο. Τη μέρα που λύγει το δικό μας ομόλογο, παιδιά, 20 Μαρτίου, ο Βενιζέλος κάνει διάγγελμα στον ελληνικό λαό και αναγγέλει τη στάση πληρωμών. Για να καταλάβετε γιατί έχω τέτοιους φόβους πάντα. Όποιος ξέρει η ιστορία είναι πιο προσεκτικός. Τα κοπέλια τώρα λένε μεγάλες κουβέντες στην πολιτική, κάνουν δίχτυπους αριστερούς κλπ. Αλλά εμείς ξέρουμε, ξέρουμε τι δράμα μπορεί να υπάρχει. Λοιπόν, και στη συζήτηση τώρα Γιώργη στην Βουλή, ο ένας του λέει ότι ολιγόρησες, ο άλλος του λέει δεν είσαι κουράγιο, δεν διαπραγματεύτηκες. Δεν διαπραγματεύτηκες ακριβώς. Τα ίδια ακριβώς. Εδώ έχω τα πρακτικά της Βουλής. Ό,τι λένε σήμερα τα ίδια. Αλλά είναι δυνατόν ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ένας πρώην βενιζελικός, ας πούμε, ένας προοδευτικός δημοκράτης, ας πούμε, πάση περιπτώσει. Τον κατηγορεί τον Ελευθέρω Βενιζέλο ως πυρολάτρη. Ναι. Και ο Βενιζέλος του λέει, α έτσι, λέει, θα έρθει μια μέρα, λέει, κερατά, που θα μου κάνει τον επικίδιο και θα πεις για μένα. Και ο Βενιζέλος τώρα, μέσα στη Βουλή, 235 σελίδα Γιώργη, μέσα στη Βουλή λέει, τι θα πεις για μένα όταν πεθάνω, του λέει ο στον Παπαναστασίου, σε δικό του άνθρωπο. Και λέει ο Βενιζέλος, δεν το βρήκες, το διαβάζω, το βρήκες, όχι άλλο. Λέει τώρα, ότι όταν πεθάνω, λέει ο Βενιζέλος, θα πεις. Αγαπητοί φίλοι, ο προκείμενος νεκρός ή το ένας αληθινός άνδρας με μεγάλο θάρρος, με αυτοπεποίθηση και δι' αυτόν και δια των λαών τον οποίον εκτίθη να κυβερνήσει. Ίσως έκανε πολλά σφάλματα, αλλά ποτέ δεν του έλειπε το θάρρος, ποτέ δεν υπήρξε μυρολάτρης, διότι δεν περίμενε ποτέ από την μοίρα του να ειδεί την χώρα του προαγωμένη, αλλά έθεσε στην υπηρεσία της όλον το πυρ το οποίο είχε μέσα του. Κάθε δύναμη ηθική και σωματική. Φαντάζεσαι. Του είπε λοιπόν τον επικίνδυνο. Και εγώ έχω βγάλει επικίνδυνο, ξέρεις. Δεν στο έχω πει αυτό. Έχεις βγάλει, έχεις ετοιμάσει. Με τον. Όχι, ο Μίκης. Μια φορά λοιπόν, όταν έπεσε στην δικτατορία, είχε γίνει ενωμένη αριστερά. Εγώ είμαι υπεύθυνο τύπου. Τώρα πιτσερίκη 23 χρόνια μιλάμε. Είμαι υπεύθυνο τύπου, α πούμε. Και πήγε κλαπρά μίσου μαζί στην Πάτρα. Και έβρεχε καταρακτοδό, είχε από το κιάτο. Ο Μίτσης Μελαγχόλης έβαλε ένα μπλοκάκι και έγραφε τραγούδια. Αυτό το μυρολόι της βροχής βράδυ Κυριακής. Το θυμάσαι το μυθικό τραγούδι. Λοιπόν, και έγραφε τραγούδια, τα ψιθύριζε, δεν μπορούσε να οδηγούσε ένα Βόλβο, δεν μπορούσε να προχωρήσει. Και ξαφνικά, απότομα γυρίσει, μιλτάζει ο Μίκης και μου λέει, εσένα, θα βάλει αριστερά να μου γράψει τον επικίνδυνο της πεθάνω. Πες αμέσως εδώ τώρα, τι θα πει στον επικίνδυνο μου. Και του λέω, περίμενε. Είχε ο Μίκης είχε πάντα δει που το κάνεις να γύριζε πίσω για πάσα χρήση μεταξύ αυτών. Πάντα λοιπόν το. Και να το κάνεις να έπεφτε πίσω το ξάπλος. Βγαίνω έξω πάνω από τη βροχή, ας πούμε, κόβω μυρφιές, κόβω έτσι οτιδήποτε. Ήταν Σεπτέμβρης. Είχε πέσει στη δικτατορία, ήταν Σεπτέμβρης. Τον στολίζω σαν νεκρό και αρχίζω και του βγάζω ένα λόγο. Τώρα μιλάμε το 74. Του βγάζω ένα λόγο, Γιώργη, έκλαιγα. Τραγουδούσε κομμάτια του, έλεγα στίχους. Και μετά ο ψιλοσυχικά είχε καταχύτερο στον ξυπνό, τον σπρώχο, τον ξύπνα ρε Μίκη. Πάμε να μιλήσουμε μαζί στην Πάτρα, στην πλατεία Γεωργίου. Αγίου Γεωργίου, πώς την έλεγα στην πλατεία, Ελευθερία λέει τώρα ή Γεωργίου. Ξύπνα ρε Μίκη και ο Μίκης υπάρχει νεκροφάνεια, α πούμε. Έγραψε λίγο. Γι' αυτό μιλάμε μεγάλα λόγια, διότι θα πεθάνουμε. Όποιο μα κατηγορεί θα μετά δει άλλα πράγματα. Είπαμε λοιπόν για να πω ένα ωραίο με την όταν ήμουν στο Βήμα, είχε έρθει από την πόλη ένα συμπαθέρα. Διευθυντή του Βήματο. Όταν είχε έρθει από την πόλη, τότε με τις υγιές και τα λοιπά, ένας συμπαθέστατος, κάποιες ηλικίες δημοσιογράφος, είπαμε να τον πάρουμε και να τον πάρουμε στο Βήμα. Αλλά δεν είχε και πολλά πράγματα να προσφέρει. Έτσι ασχολούνταν μόνο με τις νεκρολογίες. Μάλιστα. δίψη την προλογή. Αλλά όμως η ευσυνειδησία του σωράθηκε. Βέβαια. Let's go, let's go. Τώρα πολλαπλασιάζω τα πρόπτα, διότι δεν με λέει. Λοιπόν, τώρα... Α, τα ονόματα εδώ. Λοιπόν, πριν τα ονόματα, θέλω να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Γιατί λέτε για ιστορία, αλλά επειδή θα έχουμε εκλογές και... Θέλουμε να μας πείτε ποια θεωρείτε ότι θα είναι τα χαρακτηριστικά της επόμενης κυβέρνησης, που θα πρέπει να έχει η επόμενη κυβέρνηση. Αυτό είμαστε πολύ κρίσιμοι. Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου δεν έχει μεγάλη σημασία ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά. Αυτό που έχει σημασία είναι πρώτον να έχουμε κυβέρνηση. Δηλαδή, όπως είπα, δεν πρέπει να έχουμε κυβέρνηση. Πλέον, αφού βάλαμε ζώνη ασφαλείας έστω σφιχτή, Γιώργη, δηλαδή. Γιατί. Δηλαδή, πολλά συζητούμε. Η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδο μας τελείως. Άρα, για να μπορούμε αυτή την μπάλα να την οδηγήσουμε σωστά και στην ανάπτυξη, επειδή πολλά συμπεριφέρουν ανάπτυξη και δεν είναι η ώρα να συζητήσουμε, έχουμε καιρό. Άρα, κάτι δύο πράγματα να κάνουμε. Πρώτον, να οριστικοποιήσουμε εντελώς και χρειάζονται μερικά πράγματα ακόμη, να οριστικοποιήσουμε την αποτροπή της χρεοκοπίας. Δηλαδή, βάλουμε ζώνη ασφαλείας. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Δεύτερο, να προχωρήσουμε γρήγορα την ανάπτυξη, αλλά και με κάποιο πρόγραμμα, όχι όπως παλαιότερα, δηλαδή ρίχνουμε λεφτά στην αγορά. Αυτή δεν είναι ανάπτυξη. Έτσι. Αυτά τα δύο που είναι βασικά, χρειάζεται μια κυβέρνηση η οποία θα είναι σταθερή, δηλαδή να έχουμε μια σταθερή κατάσταση και κυβερνησία, και δεύτερο, μια κυβέρνηση η οποία θα είναι αποφασισμένη να διορθώσει όσα δεν έχει προλάβει μέχρι σήμερα να διορθώσει. Και στον τομέα της ανάπτυξης, αλλά και στον τομέα του κράτους. Να δημιουργήσει ένα κράτος κλπ. Τι να κάνει το κράτος, ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά, η άποψή μου είναι ότι μια κυβέρνηση με περισσότερο από ένα κόμμα είναι σαφώς, έχει σαφώς το πλεονέκτημα ότι μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο από ότι μια μονοκομματική κυβέρνηση, η οποία συνήθως παρασύρεται από τα πελατειακά της, από το εσωτερικές της αδυναμίες. Αυτή βέβαια είναι το ιδανικό. Υπάρχει, αν διαβάσει κανείς και αυτό το βιβλίο, αλλά πολύ περισσότερο την περιπέτεια του κοινού πληθυσμού, αλλά μέσα και σε αυτό το σύντομο ιστορικό των Δανείων και των Ευρώπων, το οποίο θα διαπιστώσει δυστυχώς ότι σε Ελλάδα δεν υπάρχει μια πολιτική κουλτούρα συνεργασιών. Ελπίζουμε ότι αυτή που έγινε τώρα είναι μια αρχή για συνεργασίες κομμάτων, περισσότερο των ενός κομμάτων. Και προς τα αριστερά. Δηλαδή, δεν μπορεί η αριστερά να είναι εκτός, πρέπει να αποφασίσει, πρέπει να λάβει τις ευθύνες της. Είναι θέμα δικό της. Έτσι. Διότι μην ξεχνάμε, μην μου κάνει, αν υπάρχει δικοματισμός τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει, διότι από αριστερά δεν υπήρξε κόμμα που να θέλει να αναλάβει ευθύνες στις ελληνικές, διότι τους ήταν για αυτούς ο εύκολος δρόμος της διαμαρτυρίας. Να λένε, ναι, μεν θέλω Ευρώπη, αλλά άλλη Ευρώπη, άλλη χωρίς ευθύνη. Άλλο κόσμο χωρίς ευθύνη. Πολιτική χωρίς ευθύνη. Μονταβιβλία. Μονταβιβλία, από το 1 έως το 25 για το λεύκομα της κυρίας Στασινοπούλου και από το 1 έως το 27 για το οδηγείς προμεθελωμένος. 1-7-19. Θέλει δουλειές. Το πρώτο. 1-7-19, Παρσιόγκα Ελευθερία, Σταυρίδου Μαρία και 19, Χατζόπουλος Χρήστος. Και για το άλλο, 5 δουλειές που αναθελωμένους, να πούμε τους 10 πρώτους. Ωραία. Λοιπόν, Γλυκός Χρήστος, Τσετζέκου Διονυσία, Σταϊκούρας Κωνσταντίνος, Ψυχογιός Κώστας, Χαλαγοπούλου Ευθυμία, Λιβανού Τζέννη, Κυμπάρη Βασιλική, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Λοιπόν, Δασκάλου, Αθηνά, Σεντάκη, Χριστίνα και Γαβρίλη Λουκάς. Αυτοί οι 10 θα έρθουν εδώ από τον Φλάς και οι άλλοι 5. Το μικρό βιβλιαράκι να δούμε να τους βοηθήσει. Πάντως το ότι να βρουν δουλειά. Τόσο πολύ συμμετοχή με τον κόσμο πραγματικά. Ναι, αλλά σας λέω, θα μου θυμηθείτε όποιοι πάρουν. Ποιοι πήραν το λεύκομα της. Το λεύκομα, θα με θυμηθείτε, θα συγκλονιστείτε με αυτό το λεύκομα. Δεν ταξιδεύω πολύ, εσύ Γιώργη ταξιδεύει πιο πολύ από μένα. Εγώ νοητά ταξίδια κάνω. Αυτό το λεύκομα με συγκλώνησε. Με συγκλώνησε. Της Δήμητρας Στασινοπούλου. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών